राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी बुधवार विक्रम संवत 2059 5 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम राम दो बात बहुत बार कही है, दो बात है, एक नाशवान है एक अविनाशी है। प्रकृति का कार्य जितना है सब परिवर्तनशील है, वो नाशवान है, वह परिवर्तन होता ही रहता है, उस सड़क में भी परिवर्तन होता है और प्रलय में भी परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन के बिना एक क्षण भी नहीं रहते और परमात्मा में परिवर्तन होता ही नहीं, कभी परिवर्तन नहीं होता, वो है जो तो रहता है सदा सदा ही, कभी परिवर्तन नहीं होता। ये दो बात है, तो जो परिवर्तन रहित है वो प्रापणीय वस्तु है और जो परिवर्तन रहित है ये चीज त्याज्य है। अपने लोगों में भूल ये होती है कि परिवर्तनशील पर आकर्षण हो गया, ये प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये ही अनंत राहित्व वास्तविक अच्छा क्या है, कभी एक रस रहते ही सब बदलता ही है। इसमें आकर्षण न हो ये फिर न लगे, ये तो बदलने वाला है, हरदम बदलता है, हरदम ही ये महासर्ग में भी बदलता है, महाप्रलय में भी बदलता है। नींद आती है ना, नींद में भी आयु क्षय होती है और जागृत में भी आयु क्षय होती है, ये आयु तो क्षय होती है, वो आयु है जो गति रहती, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तन रूपी संसार में रहते हुए अपरिवर्तनशील तत्व है उसको जानना है, उसका आदर करना है, उसको प्राप्त करना है, ये खास काम है। ये परिवर्तनशील में कब तक रहोगे, रह सकते नहीं, इसका विचार है जो है कभी नहीं रहेगा, चिंता होगी, रोना होगा, पश्चाताप होगा, जलन होगी, ये चीजें होगी, ये बात है और ये तो ऐसे ही रहेगा। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लौली पर धन पर मन हरण को विषय भी परवीन, दूसरे के मन को खींच लेना, दूसरे के धन को दे देना, इनमें तो विषय भी बड़ी विशाल होती है और आपका दर्जा भी बुरा न माने, अगर दूसरों का मन खींच रहा, दूसरा धन खींच रहा मैं लगा है तो विषय का दर्जा दर्जा, वो दर्जा प्राप्त हो जाएगा, महान नीच दर्जा है। ये फायदे की बात नहीं है, फायदे की बात ऊंची है, वो फायदे की बात है। इस वास्ते मनुष्य को सावधान चाहिए, इन पदार्थों में लुप्त नहीं होना है। ये बात एक है। काश जो परिवर्तनशील नहीं है, सदा एक दूसरे में, उस परमात्मा में स्थित होना है। और वो अपना स्वरूप है, उनमें स्थिति आपकी है। देखो जो बताया है कि नित्य निरंतर एक रस रहने वाला, वो आपका स्वरूप है। शरीर स्थोप कौन थे, शरीर स्थोप कौन थे, न करोते न लिप्यते, उनका स्वरूप है। वो उनमें कर्तृत्व नहीं है, उसमें लेप नहीं है, उसका संग नहीं होता है, वो तटस्थ है। शरीर स्थूप है, शरीर में स्थित होता हुआ भी, इससे नाहंग दो भाव उदय से न लिप्य थे। दो बात हत्वा भी से मायोगा नाहंग ध्यान में देते, इससे नाहंग दो भाव, इसमें अहंकृत भाव न हो। अहंकृत भाव छोड़ना है भाइयों सज्जनों, ये खास बात है। अहंकृत भाव होता बुद्धि में लिप्त होता है, उनमें अटक जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं, फिर जन्म मरण मरण ये होता। क्योंकि ये इसका संग है, इसका फल यही है। प्रगति के संग का फल यही है, इस बात जानने से वो आत्मा का स्वरूप वैसा ही रहता है, उसमें बिगाड़ नहीं होता है। उसका अनुभव करो, बालकपन से आज दिन तक अपना विचार करो कि आप बालक में ये काम करते थे, ये काम करते थे, जवानी में ये काम करते थे, तो आप वही है। आप कहते भी हो मैं वही हूँ जो बालकपन में था, वो आज जवानी में, आज वृद्धावस्था में वही हूँ मैं, वही हूँ, वही हूँ कहते हुए ये परिवर्तनशील है, उसको आदर देते, इस आदर देने में फंस जाते। अगर इनसे अलग रहे हैं कि परिवर्तनशील है, ये अलग चीज है, ये विभाग ही अलग है, हमारा विभाग अलग है। आप समझोगा हमारा परिवर्तन नहीं होता, हम तो वैसे बने रहते हैं। उसमें हमारी स्थिति हो जाए तो जन्म मन मिट जाएगा स्वाभाविक ही, क्योंकि जन्म मन है नहीं, ये मिटता है इस वास्ते कि है नहीं, तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कैसा है स्वाभाविक मुक्ति, मुक्ति तत्काल हो सकती है। क्यों हो सकती है कि आप मुक्त हैं, आप ऐसे रहित हैं, इस वास्ते रहित होना आपका स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक। अगर आप नित्य न हो तो ये जन्म मरण कैसे होगा। आप नित्य है इस बार जन्म मरण होता है, इस बार से आप मुक्त हो। संपूर्ण प्रीति प्राणी है सब मुक्त है। खेल परिवर्तनशील में आदर देखने से उसमें फंस गए। उसमें न फंस करके सुपस्थित रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारे। ये छूट जाएगा, ये छूट रहा है हरदम। जितनी उम्र थी उस उम्र में जितनी बीत गई है उतनी उम्र चली गई, सबकी उम्र खत्म हो गई। अब आगे कितनी है पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आई है उतनी वो जो आपकी खास उम्र थी उसमें से खर्च हुई है। जो खास जीना था आपका उसमें से खर्च हुआ है, वो सब पूरी खर्च होने पर टिक नहीं सकेंगे। उसी पर यहां से रवाना होना पड़ेगा। वो उम्र खर्च हो रही है, प्रतिक्षण खर्च हो रही है। ये बड़ी विचित्र बात है, हर दम क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है। मनुष्य को ये मालूम होता है कि मैं जी रहा हूं, ये झूठी बात है। तो क्या है कि मर रहा हूं, मर रहा हूं, हरदम मर रहा हूं। ये मृत्यु लोक है, मर रहा हूं, हरदम मर रहा हूं। माँ भी समझ रही, बेटा मेरा बड़ा हो रहा, बड़ा नहीं छोटा हो रहा। जिसकी 80 वर्ष की 90 वर्ष की उम्र है और 5 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष की उम्र है तो 85 वर्ष ही रहे। जितने वर्षों का हो गया उतने वर्षों बड़ा हो गया, बड़ा नहीं छोटा हो गया, छोटा हो गया। उतना खर्च हो गया, उतनी उम्र खर्च हो गई। जितनी उम्र आई है उतने उम्र खर्च हो गए, उतनी मौत नजीक आ गई। हरदम मृत्यु के नजीक जा रहे सब मौत और सब चीजें, ये स्थावर और जंगम सब, ये सिर रहने वाले और खर्च चलने फिरने वाले, ये सबकी उम्र खत्म हो रही है। इस वास्ते सावधान हो जाओ, भगवान की प्राप्ति करो जल्दी। तू नम जाते न पते धन मृत्यु यावत, भागवत माया है। तू नम जाते जल्दी अदन करो, तू नम जाते न पते धन मृत्यु यावत। किसके लिए निश्चय है, विषय करो सब तेज, विषय तो सब मिलेगा। ये परमात्मा की प्राप्ति का मौका इस मनुष्य में ही है, और जो ये मौका नहीं है, हो जाए भगवान की कृपा से वो अलग बात है। अवसर नहीं है, अवसर इस शरीर में ही है। वो खर्च हो रहा है, हरदम हरदम सावधान रहो भाई। वो मैंने सबको सावधान देना चाहिए, उम्र जा रही है, वो खर्च इसलिए हो रहा है, हरदम सावधान है। दिल में जागर रही है मंदा, ये तो प्रीत हरिजन से करिए, पर हर ये दुख धंधा मन से जागत रही है मंदा। जागते हो सावधान, सावधान होता है वह सोर नहीं लगते, सावधान में सोर नहीं लगते, हरदम सावधान। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो प्रभु को, हरदम पुकार सकते है। तो भाई काम हो जाएगा। सत्संग में यही बात बताई जाती है कि तुम अमर हो, तुम मुक्त हो, तुम आनंद स्वरूप हो। अब ख्याल नहीं करते हो, आपका संबंध नहीं है संसार के साथ, संसार नहीं। बालक बना बीत गया तो बालक बना नहीं रहा, जवानी बीती जवानी नहीं रही, वृद्धावस्था बीती वह भी नहीं रही। ये सब आपके खर्च हो रहे, खर्च हो रही है। और वो परमात्मा का स्वरूप है, वो आप है जो का त्यों है, आप मुक्त है, आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, आप रहने वाले उसमें आप स्थित रहो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव है ये, जितना पारमार्थिक उन्नति कर लो उतनी उन्नति आपकी प्रत्यक्ष है। जितना निर्विकार जीवन हो जाएगा उतना दुख नहीं होगा, संसारी वस्तु नष्ट होने पर भी आपकी दुख नहीं होगा। आपका क्या गया संसारी, आपके लाखों रुपए नष्ट हो गए, आपका क्या गया, लाखों रुपए आ गए आपको क्या मिला, आपको कुछ नहीं मिला, हमें कुछ आपके आनंद आई है। बहम है रुपये आ गए हमारे, रुपये चले गए, ये तो आते जाते ही रहते हैं, और दम आते जाते रहते हैं। आप है जो कहीं हो जाते उस रूप आप ख्याल करो, आप जो निरंतर रहते हो वो आपका स्वरूप है, वो मुक्त स्वरूप है आपका। आपकी मुक्ति हो सकती है, क्यों हो सकती है, मुक्ति है, मुक्ति आपकी है, आपकी आपकी आपका हक लगता है स्वाभाविक आपकी है, आपका अधिकार है। जैसे आप बाल्य अवस्था जवान अवस्था बीती उसको जानने वाले आप हैं, वो जानने वाले हैं, वो है जो गति है, और फर्क नहीं पड़ता, और फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी नित्य अवस्था है। मैं वही हूँ आप ये कहते, बालक बड़े में पढ़ता था वही मैं आज हूँ, ऐसा आपका अनुभव है तो आप वही है, ये बात सच्ची है। ये बीत गए ये आपका नहीं है, ये है शरीर का धर्म, शरीर का बीत का धर्म है, आपका नहीं है, आप वही है जो बालकपन में थे, वही जवानी में वही वृद्धावस्था में आप वही है, वो आपका अटल है, वो नित्य है, आपका निर्विकार है, वो स्वाभाविक है। ये अस्वाभाविक बना मिट जाएगा, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, प्रभु करो, केवल भाव याद रखो, याद केवल याद रख लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। आप वैसे के वैसे हैं, आपका खर्च नहीं होता, रुपए आ गए तो आप क्या हुआ है, चले गए तो आप क्या हुआ, आप फर्क नहीं पड़ा, आप उनमें तल्लीन हो जाते हैं, देखते हैं हमारा लाभ हुआ, आपके लाभ है ना आने है, रुपये आने जाने में कोई। जितना निर्विकार जीवन प्राप्त किया वो ठीक है, वो आपका जीवन है असली, किन्तु धन आवे तो आनंद ही बात, चला जाए तो आनंद ही बात है, ये तो ऐसे होगा। ये तो जरूर होगा, हमें कोई मिटा नहीं सकता, होता है आप कुछ नहीं मिटता है, आप वैसे वैसे रहते हैं। पितृ केतु गए पुत्र नहीं था, अंग्रेज नारद आए उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्र जन्मा, वो मर गया, हजारों रानियां थी, अब पुत्र तो एक ही होगा, तो दूसरों ने ईर्ष्या से जहर दे दिया, मर गया, व्याकुल हो गया पितृ केतु, अंग्रेजा और नारद आए पहचान नहीं आप कौन हो, कहते हो पुत्र देने वाले हैं, कुछ बात दो दो दीवार के हाथ माँ बाप तेरे रो रहे हैं, तेरे दया नहीं आती, तू जा रहा है, वो कहे मैं तो नया माँ बाप मिलता है, हम किसी को रो सभी रोते रहते हैं, मैं रो मेरे भी मुसाफरी बंद हो जा, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, रो रहे अब रो मैं क्या करूँ, रो मत रो हंसो तुम्हारी मर्जी है, तो संबंध है नहीं उनके साथ, अपना संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ममई वाहन सो जीव लोग जीव भूत ईश्वर जीव विनाशी, आप ईश्वर के हो, ईश्वर को अपना मानो, वो अपना है, ईश्वर परमात्मा अपने है और अपना नहीं है, और कोई अपना नहीं है, सब का सब बीत जाएगा, रहेगा नहीं, परमात्मा रहेंगे, उसमें विकार होता नहीं, वो दिन विकार वो रहेंगे, वो अपना है, असली हमारे पिता है, अरे परवाह मत करो, अरे परवाह कर देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, परवाह करो रो वो कुछ फर्क नहीं है, तो वो परवाह हमारे करे तो हमें उसे प्रयोग करें, ऐसा मौत हो जाएगी, हान हो जाएगी, बीत जाएगा, ये सब समय बीत जाएगा, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, चलेगा नहीं, आप रहेंगे आप, तो वो ख्याल तभी होगा जब आप परमात्मा की तरफ देखेंगे, ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वर की तरफ देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो आप निहाल हो जाएंगे, और शरीर को और संसार को मानोगे दुख पाओगे, सिवाय दुख के कुछ मिलने का नहीं है, ऐसा सावधान हो जाओ, सावधानी साथ केवल एक भगवान को याद रखो, वो हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, ये तो सब ये विभाग ही अलग विभाग, परिवर्तनशील विभाग, ये बदलने वाला विभाग है, आप न बदलने वाले हैं, आप ईश्वर के विभाग है, परिवर्तन विभाग के आप नहीं है, नहीं परिवर्तन उस विभाग है, दो विभाग है, ना सो तो विद्युत विभाग ना हुआ विद्युत रहता, विश्वास से मंच रहो, ये परिवर्तनशील है, ये हमारा विभाग नहीं है, ये प्रकृति का विभाग है, ये हमारा नहीं है, हमारा तो न बदलने वाला है, वो ईश्वर हमारा है। आप स्वयं कहते हो पर फिर नहीं रहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।